Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalınlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Tevhidi yüklenen, tevhide muhatap olan zat, kendisine inen ayetleri ayet ayet, kelime kelime, harf harf hayatına tatbik ediyordu, uyguluyordu. Müslüman olmanın bedeli ağırdı. Çünkü siz şirk adına, zulüm adına gelmiş ve konmuş olan bütün bir anlayışı toptan reddedecek, zulme boyun eğmiş ve sonra zalim hale gelmiş olan insanları rahmete, güzelliğe çağıracaksınız. Ağırdır. Yük ağırdır, mesaj zordur. Mesajı iletmek, İnsanları hidayetin yoluna çağırmak belki daha da zordur. Mekke'de vahiy ilahi iniyordu peygamber yüreğine, serinletiyordu yüreği. Belki fokur fokur kaynayan şirkin galeyanı karşısında, zulmün asumana varan büyüklüğü karşısında yanan yürek vahiyle rahatlıyordu. Ve sonra oku Rabbinin adıyla diyen ayeti okuyordu. Hafızasına nakşediyordu, titreyerek kaçıyordu. O kaçış Allah Resulü'nün Hira'dan kaçışı, evine doğru kaçışı, aslında şirk ortamından, zulüm ortamından, şeytani vesveselerden kaçan bugün insanını temsil mahiyetindeydi. Bir kaçış vardı. Mağaradan rahmete kaçış vardı. İlahi namenin, ilahi rahmetin kuşatmış olduğu bir aleme kaçış vardı. Öyle bir kaçıştı ki, Esselamu Aleyke ya Resulallah diye haykıran ağaçların ve taşların sesine dahi iltifat etmeden kaçıyordu. Evine varıncaya kadar. Vahyin sadmesi ağırdır. Vahyin darbesi hakikaten ağırdır. Ve bir de çok doğru ve açıkça gelmişse vahiy, net bir şekilde gelmişse, gelip sıkıveren bir melek görüntüsüyle gelmişse, sadece bir çıngırak sesi değil, bir arı vızıltısı değil, gelip sıkıveren bir meleğin halinde gelmişse vahiy, bir meleğin yanında gelivermişse, onun ağırlığı daha da ağırdır. Ağırlığın farkındaydı, ağırlığı katre katre yudumluyordu. Selam o zata olsun. Tebliğini açıkça yapan o zata, Hazreti Hatice'nin yanında sevgi bulan o zata, kehaneti yok eden o zata, şirk adına, putperestlik adına bütün zulümleri bir çırpıda yıkıp geçen o zata, kan dökülmesinden nefret eden, şiddeten iğrenen o zata selam olsun. Mekke'nin zalimlerine boyun eğmeyen bir İbrahim'i rahmetle, sevgiyi kucaklayan, rahmete gidiveren, koşuveren, koşuşuveren o zata, Mekke'yi idare eden zalimlerin her dakika değişiveren taktiklerine rağmen sırtını dayadığı ilahi rahmetten aldığıyla karanlıkları aydınlığa mağlup ettiren, gecenin zifiri karanlığından güneş çıkartan o zata, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, Velid bin Mughireleri, Şeybeleri, Umeyyeleri bir çırpıda adam eden o zata. Nadir İbn-i Harise'nin düşmanlığını dinlemeyen o zata. Ve ölüm gelip çatıverse dahi Kur'an'ın hakikatini haykıracağım, vahyin hakikatini söyleyeceğim diyen o zata. Selam olsun bize peygamber olan o zata. Selam olsun Kur'an'ın ruhuna, yüreğine ini verdiği o zata, gelip bize sevgi veren o zata. Ve inen ayetler hakikaten, inen ayeti celileler kurulmuş olan bir çarkı, dişlerinin arasına demir çubuklar koyarak parçalıyordu. Çark yırtılıyordu, kırılıyordu. Çarkı kırıyordu. Çünkü diyordu, siz Adem'densiniz, Adem topraktandır. Irkların önemi yoktur. Renklerin önemi yoktur. İnsanları sizler köleler edindiniz. Siz insanlara köle muamelesi yapamazsınız. Çünkü diyordu, anneler çocuklarını hür doğurdular. Hür doğurulanları esir edemezsiniz. Çünkü diyordu ki, zulüm ve işkence ahiret gününde karanlık getirecektir. Komşunun hakkını çiğneyemezsin. Çünkü diyordu, zina edemezsin. Erkeğin zinası da zinadır. Erkeğin, bekar olan erkeğin zinası da zinadır. Evli olan erkeğin zinası da zinadır. Evli olan kadının zinası da zinadır. Bekar olan kadının zinası da zinadır. Zinanın her türlüsü fuhşun, her türlüsü çirkindir diyordu. Kendi ellerinize yatmış olduğunuz putlara tapamazsınız. Onlarda bir hüner yoktur. Onlar size mahkum. Siz onlara mahkum değilsiniz diyordu. Çark sarsılıyordu. Aslında çardaktan kurulmuş olan direkler çoktan çatırdamıştı. Daha ikranın ilk sadmesiyle toprağın altından çekildiğinin farkına varıyorlardı. Bugün güzellik namına, rahmet namına, sevgi namına, kardeşlik namına, meltem namına, geliveren o rahmet rüzgarları namına her ne varsa ondan geliveren, ondan nükseden, yüzümüzü yalayan birer rahmetti. O varken güzellik vardı, o yokken karanlık vardı. Ve onun olmadığı her toplum karanlık içindedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefesini, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyinin getirmiş olduğu ışığı almayan her toplum karanlıktadır. Orada zulüm olur. Orada fuhş olur. Orada haksızlık olur. Orada aç bir ilaçlar olur. Orada Rabbaniyetten ve rahmetten ışık alamazsınız. Vahyin, tevhidin ve peygamber sıcaklığının olmadığı her yer, ifade ettiğim gibi sizi dibe doğru çekiveren, sizi yutan birer çamur gibidir. Hazreti Adem'de ne varsa onda vardı. İbrahim Aleyhisselam'da ne varsa onda vardı. Biraz öteye Nuh Aleyhisselam'da ne varsa onda vardı. Şiit Aleyhisselam'da ne varsa onda vardı. İdris'te ne varsa. Hazreti Yahya'da ne varsa onda vardı. Salih'te ne varsa onda vardı. Hazreti Davud'da ne varsa onda vardı. Hazreti Musa'da ne varsa onda vardı. Hazreti İsa aleyhisselam'da ne varsa onda vardı. Vardı ve ötesi vardı onda. Bütün peygamberlerin davasını temsil ediyordu. Üstüne üstlük peygamberlerin şahı olmanın, lideri olmanın, imamı olmanın vermiş olduğu manevi lütfu da temsil ediyordu. Bunda övünç yok diyordu. Övünmek için söylemiyordu, mesuliyetini ifade için söylüyordu. Yeryüzünün bütün sakinleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmekle yükümlüdürler. Ve bugün dahi öyle değil mi? Denge bozulduğunda, sünnetullah bozulduğunda, sünnetullah insanların yüzüne çarpan bir kapı gibi açılıveriyor. Ve insanlık ne zaman ki İslam'ın kadın ve erkek noktasında çizdiği haritayı alt üst etti, bozuverdi o haritayı, ölçeklerini bozuverdi, bir baktınız bütün cinsi sapıklıklar, ters yakınlıklar, şu anda edebimiz gereği telaffuz dahi edemediğimiz yakınlıklar Batı cemiyetini alt üst ediverdi. Kokain, benzeri esrar ve benzeri pazarlar kuruluverdi. Sizler birçok Avrupa kentinin Avrupa şehrinin en içtek caddelerinde açıkça kokain pazarlarını görürsünüz. İnsanların tatmin olmamış olan insanların sapıklığını görürsünüz. İğrendiğiniz dükkanların önünden geçersiniz. Kadınların nasıl aşağıya doğru çekildiğini, 5 mark veya 5 dolar için insanların kendilerini pazarladıklarını görürsünüz ve hayret edersiniz. Ve sünnetullah bozulur. Hayvanın artığını hayvana yedirirler. Allah mukabilinde hastalık verir. Sonra hep beraber kapılarını kapatırlar. Deli dana hastalığı derler. Danaların delirdiğini. Deliren onlar mı? Onları bu hale getiren insanlar mı? Sünnetullah'ı bozarlar. Fıtratı bozarlar. Fıtrat yüzüne çarpar. Ve ne yazık ki onları tenkit eden bizler çoğu kez onları sollayacak kadar yanlışın içindeyizdir. Farkında değiliz. Kapılar yüzümüze çarptığı gün, pencereler başımıza indiği gün farkına varırız. Bir tarafta çocuğuna ilaç bulamayan ananın feryadı. Öteki tarafta ayakkabısının su çekiveren ayakkabısının altına yama koyamayan delikanlının bakışı, melul bakışı. Öteki tarafta lüks ve debdebe. Kadının ayakkabısına şarap koyup haydbadan kazandı verdiği paraları bir anda orada yiyiveren zavallılar. Fıtratı bozarsanız fıtrat yüzünüze çarpar. Bir tarafta din birleştirici bir unsur olması gerekirken dini kavganın merkezi haline getirmeye çalışanlar. Kur'an'ı açık okuyorlardı. Açık okuyorlardı. Yüreklerinde Kur'an sevdası vardı. ve Allah Resulü öyle diyordu. Kur'an'ı okuyordu. Sahabi kendi arasında toplanmış konuşuyorlardı. Vallahi diyorlardı, Kureyş hiçbirimizden Kur'an'ı duymadı. Aramızdan kim çıkacak, Kur'an ayetlerini haykıracak, susmuş, susamış, aç ve girdaba yakalanmış olan dimaları birdenbire sükute erdirecek, sükune erdirecek kim Kur'an okuyacak? Ümmetlerin felahı Kur'an'dır, vahidir. Nasıl dün sapıtmış olan Yahudi cemiyetini İncil adam etmeye çalışıyor idiyse,